za 259 zł. Sprawdź na Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 lipca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 20 zatrzymanych osób i lekko ranna policjantka po wczorajszym Marszu Równości w Białymstoku. Na Ukrainie wybory do parlamentu. Największe szanse mają słudzy ludu, czyli kandydaci obecnego prezydenta. Uwaga, piraci drogowi, policjanci w 300-konnych maszynach jeżdżą po drogach kolejnego województwa. 20 zatrzymanych osób i lekko ranna policjantka po wczorajszym Marszu Równości w Białymstoku. Uczestniczyło w nim około 800 osób. Na trasie przemarszu były setki kontrdemonstrantów, mówi rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Leciały w stronę uczestników petardy, kamienie w stronę policjantów. Z kostka brukowa poleciały butelki. Zmuszeni byliśmy natychmiast zareagować. Policjanci używali zarówno granatów hukowych, miotaczy pieprzu, siły fizycznej. Zatrzymywane były osoby, które blokowały, które stawały na trasie tego przemarszu. Proszę pamiętać, że mamy do czynienia z zapewnieniem bezpieczeństwa przemarszu uczestnikom niezakazanego zgromadzenia. Tutaj obowiązkiem policjantów jest umożliwienie tego przemarszu od początku do końca. 4 osoby z zatrzymanych są podejrzane o rozbój, groźby oraz naruszenie nietykalności i znieważenie funkcjonariuszy. 16 osób ukarano mandatami. Poza Marszem Równości w Białymstoku odbyło się kilka innych demonstracji. Grupa Speed rozpoczęła pracę na Podkarpaciu. Policyjne BMW jeżdżą już także na drogach Mazowsza, Pomorza i Małopolski. Zespół tworzą funkcjonariusze drogówki, ale i pionu kryminalnego, mówi Bartosz Wilk z podkarpackiej policji. Policjanci będą reagować na agresywne zachowania na drodze, zbyt szybką jazdę, niewłaściwe wyprzedzanie i inne niebezpieczne manewry, także wobec pieszych. Bardzo ważnym zadaniem policjantów, zwłaszcza pionu kryminalnego, będzie monitorowanie i analiza nagrań umieszczonych w internecie, prezentujących wyczyny piratów drogowych. Funkcjonariusze będą też zbierać informacje o nielegalnych wyścigach, zwłaszcza tych organizowanych na drogach publicznych. Policjanci z zespołu Speed wykorzystują najnowocześniejsze kamery, mierniki prędkości z wizualizacją i radiowozy, których atutem jest podwyższona moc. Ukraińcy wybierają nowy parlament. Głosowanie odbywa się w niemal 30 tysiącach komisji wyborczych. Kandyduje około 6 tysięcy osób. Głosowaniu przyglądają się obserwatorzy z zagranicy. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszka. Szefowa obserwującej wybory ukraińskiej organizacji Opora, Olga Ajwazowska, nie przewiduje prób bezpośredniego fałszowania rezultatów głosowania. Bezpośredniego fałszowania głosów nie będzie. Ukraina już dawno odeszła od takich praktyk, ale na rezultaty wyborów będą wpływać naruszenia w czasie kampanii. Podczas kampanii wyborczej organizacja Opora notowała przypadki przekupywania wyborców za pomocą artykułów spożywczych, bezpłatnych badań, czy też sponsorowania przez kandydatów budowy placów zabaw. Najczęściej do nieprawidłowości dochodziło w przypadku kandydatów kandydujących z okręgów jednomandatowych. Połowę miejsc w Radzie Najwyższej, czyli ukraińskim parlamencie, zajmą deputowani wybrani z takich właśnie okręgów jednomandatowych, a połowę z list partyjnych. Według sondaży najwięcej, bo ponad 40% głosów, zdobyć może partia Sługa Narodu, prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To kolejny weekend pod znakiem festiwalu Lata z Radiem. Przez 2 dni nad Zatoką Pucką grali znakomici artyści. Można też było skorzystać z atrakcji przygotowanych w 3 strefach – familijnej, relaksu i muzycznej. Super sprawa. Połączmy relaks z informacjami, z muzyką. Chyba to lubimy. Troszkę pobudzić nas do działania, do życia w tym plażingu całym. To super pomysł, naprawdę. Relaks, wakacje, urlop, weekend. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też strefa muzyczna, gdzie można było posłuchać wywiadów z artystami, a także spotkać dziennikarzy Polskiego Radia. Może nie mają tak rozpoznawalnej twarzy, ale kiedy zabrzmi ich głos, no to wszystko staje się jasne. Fajnie jest, że można posłuchać, jak wygląda radio od kuchni. Mówi Urszula Kaczyńska, dziennikarka muzyczna. W tym roku Lato z Radiem Festiwal zagra także 9 i 10 sierpnia w Stalowej Woli oraz 30 i 31 sierpnia w Krakowie. Wstęp na wszystkie festiwalowe wydarzenia jest wolny. Puck, Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Mazowszu, Śląsku i w Małopolsce. Podczas burzy może gdzieniegdzie wiać z prędkością nawet do 100 km na godzinę. Dziś sporo chmur i przelotnych opadów, na termometrach od 24 stopni nad morzem do 31 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Zamierzona monotonia, brak popisów gitarowych i rozbudowanych solówek, taki kołyszący dla niektórych może usypiający rytm, wszystko to w sosie bluesowo-grunge'owym, to była produkcja grupy Gravel Road, którą już chwaliłem, bo lubię to, co robią i której nową, no właściwie mogę powiedzieć relatywnie nową, bo nie ukazała się na 3 dni temu, ale jednak najnowszą płytę przyniosłem do studia, płytę zatytułowaną, co też nie jest bez znaczenia, Mississippi Time. Ale zanim powiem, co za chwilę, to jeszcze informacje, na które czekają ci, którzy nie mogą wytrzymać i koniecznie chcą się z nami skontaktować, a zapomnieli, że 71335 to numer SMS-owy, a adres mailowy man@polskieradio.pl. No więc ten dzisiejszy bez granic piosenkowy początek podtrzymają jeszcze panowie z Gravel Road 2 utworami, które już za chwilę na naszej antenie. Left me twice, a potem groźny tytuł Bleeding Well, czyli krwawiąca studnia. I used to live down on Gravel Road. Let me hear. trzeba powiedzieć, że to taki troszkę wieczorny nastrój raczej. No ale, a skoro audycja o tej godzinie, a chciałem przedstawić, a niektórym przypomnieć grupę Gravel Road, no to trudno. Wieczoru nie ma, muzyka jest, a jeśli ktoś chce, to sobie odnajdzie te płyty albo te nagrania i ponownie posłucha ich, na przykład wieczorem. Gravel Road to był początek, doprowadzili nas do mniej więcej 26 minuty audycji. No i tu zwykle szukamy jakichś ciekawostek z historii. Skoro w dalszym ciągu Szpulowca nie ma, to będziemy szukać ich w historii nie polskiego Big Beatu, tylko ogólnoświatowego. I muszę Państwu powiedzieć, że chwilami mam takie dziwne wrażenie, że ktoś, nie potrafię nazwać tej osoby, ani jej wskazać, wymyśla jakieś nowe zespoły, bo im bardziej zagłębiam się w poszukiwanie czegoś mało znanego z okresu, kiedy w Polsce kwitł Big Beat, czyli z połowy XX wieku, konkretnie lat 60. XX wieku, to ilekroć tam się zagłębię, to odnajduję coś, o czym albo w ogóle nie wiedziałem, albo gdzieś tam przemknęło mi dosłownie jak jakaś mgiełka informacyjna przed laty i nie kojarzy mi się z żadnym utworem, z żadnym nazwiskiem artysty. Po prostu rzeczywiście może ktoś wymyśla takie zespoły, robi sesje nagraniowe, a potem udaje, że to było dawno. No więc ten utwór, który za chwilę usłyszymy, zatytułowany She's Alright, on udaje, oczywiście żartuję, on naprawdę ukazał się na płycie w roku 1968. And now for your own, your very own rapturous mystification and spectromorphic iridescence, I name this rubber arc the Rainbow Folly, and good luck to all who sail in her. Mesdames, Messieurs, le commandant Martin et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord du château de Versailles. Rainbow, Rainbow, Rainbow, Rainbow. I was just thinking about it. sorry on the weather. It's sunny and warm this afternoon in the 70s. Tonight, clear in the 40s in the city, in the 30s in the suburbs. Rig it, take it, cha-cha-cha. Troszkę bałaganu w tej piosence było, ale nic dziwnego, bo grupa nazywała się Rainbow Folly, nawiązywała do tego wszystkiego, co w tamtych latach nazywało się psychodelią. I jak Państwo za chwilę usłyszą, nie była obca tej grupie muzyka grupy The Beatles z tego późniejszego trochę okresu. Nie w sensie podkradania melodii, ale brzmień i pomysłu, że było zaskakująco, trochę różnorodnie, no i w ogóle psychodelicznie. Grupa brytyjska i właściwie ja wiem tylko o jednej płycie, którą oni nagrali. Z tej płyty korzystam dzisiaj, przypominając Państwu jeszcze jeden z takich albo nieznanych, albo kompletnie zapomnianych zespołów z Wysp. Z tego, co również wyczytałem, szukając materiałów na temat przeszłości i historii Rainbow Folly, to tylko jedna piosenka, konkretnie Drive My Car, ukazała się na singlu i miała pewien potencjał, no ale w obliczu takich gigantów, jacy wówczas wystartowali w wyścigu do list przebojów, no to szanse naprawdę niewielkie. Dużo trzeba było mieć szczęścia, siły przebicia, dobrego menażera, promocji, układów, nie wiadomo czego. Nie jest to oczywiście wersja Beatlesowskiego Drive My Car, tylko własny autorski kawałek Rainbow Folly, a po nim jeszcze dwa inne utwory, które jak to zwykle przy takich wynalazkach sprzed lat pozostawiam Państwu do oceny, ale myślę, że najwięcej przyjemności będą mieli ci, którzy mają sentyment do tamtego okresu. Ci wychowani współcześnie na rytmach Pożal się Boże festiwalowych mogą być trochę odlegli od tych dźwięków. Goodbye. You sigh, but in a while you'll smile. Don't cry, no, I'll come through to be with you again. Goodbye, not now, no, don't ask me when. Farewell, I tell you everything will bring that day. Farewell, I fell before for you and I'll fall for you again. Farewell, not now, no, don't ask me when. Your eyes betray the setting sun. Tell me that your day is done. Our time will come. So long, so long. It's wrong, but I cannot turn back that clock again. So long, so long. The song of love we'll have to sing along till then. So long, so long. Goodbye, not now, no, don't ask me when. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome aboard the Rainbow Folly. You're flying at an altitude of 28,000 feet, airspeed 450 miles an hour. Below you, and to your right, is the Indian Ocean, and if you look very closely, you will notice a small rowing boat down there. That is your crew. And this is a recorded message. No i tak jak mówiłem, było około Beatlesowsko. Rainbow Folly starali się jak mogli zaskakiwać efektami, pomysłami, no ale różnica między nimi a grupą The Beatles polegała na tym, że Beatlesi byli genialni, a Rainbow Folly w najlepszym przypadku utalentowani i obiecujący. Różnica ogromna. Wracamy do współczesności. Państwa zainteresował J.T. Ondara, taki afrykański artysta, który przeniósł się do USA, nagrał tam płytę i przyszło sporo listów, że to ciekawe. No to wracam do tego albumu i dwa utwory, Day of Insanity i Give Me a Moment. Meeting with Somebody call the doctor from the university. Somebody call upon the weak and the wizardry. Somebody call the rabbi, the pastor and the sheik. 'Cause we are coming on the days of insanity, the days of insanity, the days of... From the university, somebody call upon the witch and the wizardry. Somebody call the rabbi, the pastor and the sheik. 'Cause we are coming on the days of insanity, the days of insanity. You've been out in Brazil, chasing the football team. Then you left for the hills of Los Angeles to find the man who was seen running around with Jolie. Well, it's not enough to tell all your friends we're in love. Oh, would you give me a moment so I can give you a moment to break my heart, won't tear it apart. Give me a moment so I can give you a moment to break my heart, won't tear it apart. This woman of my dreams, I looked for so many years before I found her in Berlin. Soon she was gone like the wind, stolen by the screen. She said, love me or leave me, it's the new century. Well, it's not enough to have a place in your heart. Oh, oh, oh, oh. Oh, would you give me a moment so I can give you a moment to break my heart, won't tear it apart. Give me a moment so I can give you a moment to break my heart, won't tear it apart. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Break my heart, won't tear it apart. My, my, my, my, my, my, my. Break my heart, won't tear it apart. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Break my heart, won't tear it apart. My, my, my, my. J.T. Ondara. To niesamowite, bo to jest nowa płyta, ale ona swoim brzmieniem i w ogóle charakterem nawiązuje do odległej przeszłości, znowu do początku lat 60., do takich pierwszych akustycznych prób z zachowaniem oczywiście wszystkich różnic, na przykład Boba Dylana czy innych folkowców. I ten J.D. Ondara jakby znikąd z tej Afryki się wyłonił, przyjechał do Ameryki, czyli wykonał czynność nazywaną często potocznie wożeniem drzewa do lasu, bo w Ameryce muzyków grających na gitarze i tworzących piosenki nie brakuje. Ale jednak cała Ameryka właściwie zbudowana jest na tym wożeniu drzewa do lasu, bo tam spotykają się ludzie z całego świata, którzy mają coś do zaoferowania i często właśnie w Stanach odnajdują dla siebie przestrzeń. No, to tyle refleksji na temat J.T. Ondary. A teraz odpowiadam na pytania tych słuchaczy, którzy bardzo grzecznie oczywiście, ale pytają, czy będzie jakiś krwisty besztyk muzyczny. No, zawsze jest tu i tam i dzisiaj też będzie, a właściwie za chwilę będzie, bo już niedługo ukaże się płyta We Are Not Your Kind grupy Slipknot, na którą niektórzy z pewnością czekają. Oto próbka. Thank you.